Total. Kiss Kiss in the Mix. Pentru clubberii care abia acum se trezesc. Kiss Kiss in the Mix. Sezonul 5. Da, mulțumim pentru aplauze, mulțumim foarte, foarte mult. Da, sigur. Iată, a treia zi sau a doua, nu mai știu ce azi. Nu, că ieri am fost înregistrați, azi e miercuri, da. Astăzi de la 8:30 ascultăm Kiss Kiss in the Mix, ne uităm și la Cronica Cârcotașilor între timp. Mamă, ce încet am căștile. Da, ne vom vedea acolo împreună cu toată gașca de la Kiss FM să sărbătorim sondajele care ne-au adus pe locul întâi din nou în țară și în plus în București. Pentru care vă mulțumim foarte, foarte mult. Ziceam sezonul 5 de Kiss Kiss in the Mix, Olic DJ Young împreună cu voi, a treia zi, miercuri, începem piesele, mixajele, hiturile, playlist-ul, dedicațiile, dedichisturile, nu? Pitbull, Neo, Afrojack și Nier, prima piesă de astăzi, Give Me Everything. După care remixul Somewhere Over the Rainbow, care ne place nouă foarte, foarte mult. Și după aia, nu știu, vedem ce piese mai punem, nu mai gândim. După aia o să fie o piesă nouă numită Blanc. Piesa din burtă se numește Blanc. Uite, trebuie să facem un jingle. Piesa din burtă! Bun, începem. Dedicațiile voastre 0722 20 60 20. Și nu uitați, 1300 de euro și un notebook Toshiba la Kiss Cash. Încercăm în această seară, undeva până în ora 22, să dăm premiul. Gata, începem dedicațiile voastre puțin mai încolo, ziceam 0722 20 60 20 și facebook.com/kissfmromania. Hai să arătăm pe cei de pe Facebook. Începem! Kiss Kiss in the Mix, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. Here we go. Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak. Took my life from negative to positive, I just want y'all to know that. And tonight, let's enjoy life. Pitbull, Naya, Neo, that's tonight, right. Queen and make love to you endless. It's insane the way the name growing, money keep flowing. Hustlers moving silent, so I'm tiptoeing. So keep blowing, I got it locked up like Lindsay Lohan. Put it on my life, baby. I'll make it feel right, baby. Can't promise tomorrow, but I promise tonight. Excuse me, and I might drink a little more than I should tonight. And I might take you home with me if I could. Yo, girl, what I'm involved with is deeper than the Masons, baby, and it ain't no secret. My family's from Cuba, but I'm an American. I don't get money like secrets. Put it on my life, baby. I'll make it feel right, baby. Can't promise tomorrow, but I promise tonight, darling. Excuse me, and I might drink a little more than I should tonight. And I might take you home with me if I could. Kiss in the Mix, sezonul 5. There amore tu corpo de sol. Scăpat de undeva, nu știu. Ai scăpat din casă și te-ai oprit în bar. Cam asta e. Asta a fost noul single, Narcotic Sound și Christian D. Poezia de amor se numește. Înainte de celelalte hituri din tracklist-ul Kiss Kiss in the Mix, avem primele SMS-uri 0722 20 60 20. Salut Kiss FM, sunt Ghiță și salut Inănescul și Claudiu, care merg spre București și sigur vă ascultă. De la Mariana pentru Remi cu mesajul: te iubesc puișor, ești dulce rău de tot. De la Vlad pentru Oana cu mesajul: te iubesc și băieți, sunteți cei mai tari, Kiss FM, cel mai bun radio, mulțumim, mulțumim, mulțumim. De la Aurel pentru Kiss FM, sunteți cei mai tari, mulțumim încă o dată. Și foarte haios ăsta, îmi place. Am rămas pe lângă ușă, nu am cheie, mă primiți la voi, Alina din Iași, vă pup. Păi dacă ajungi până în București, te primim, cum să nu. E cam mare distanță, dar cu mare drag, când vrei tu, poți să fii aici. Băi, și trebuie să le mulțumim neapărat colegilor de la Kiss FM Chișinău, colegului Flavi, DJ în special, ne-a adus ciocolată. Bine, nu spunem nimic de sticla aia. Nu zicem nimic de sticla. Dar ne-a adus, fii atent, ciocolată, bucuria, dar... Uite cum se aude. Avem o pungă de Chișinăul de seară. Așa se cheamă ciocolata, pe gură. Chișinăul de ciocolată, seară. Ciocolată, bucuria. Bucuria și, desigur, avem meteorit. Meteorit. Și cea mai tare este asta, fii atent. Avem aici Doremi bomboane. Mănânci de ce să cânti? Ok, hai să continuăm cu Efimie, Lonely, piesă nouă. Chris Myers și Connector imediat vin cu Steel. Și piesă nouă de la Voxis, I Just Wanna. Cea mai bună muzică, se ascultă la Kiss. Kiss. Ahoy! Ahoy! Workaholics. We still hot like fire. Kiss FM. We still climbing higher. Ooh, and sail away as Zion. We'll never grow tired. Connect her in my ear. Hold ya, I just wanna kiss ya, wrap my arms. arms around you, 'cause loving you is so true. I just wanna hold ya, I just wanna kiss ya, wrap my arms around you, 'cause loving you is so true. I just wanna hold ya. Se numește I Just Wanna. Mamă, câte bomboane am mâncat. Aoleo! La ora asta, după e indicat să mănânci la ora asta atât. E prea mult dulce, nu știu așa, strică. Am pus o poză și pe Facebook pentru cei de acolo. Facebook.com/KissFM România. Intrați, dați un like și să vedeți poza cu dulciurile primite de la colegii noștri de la Kiss FM Chișinău. Da, seamănă cu bomboanele de Crăciun pe care le primești, le pui sub braț sau le agăți în pomul de Crăciun. Dar că astea sunt ceva mai speciale, așa mai. Știi cum se chemau? Saloane. Saloane, da. Adică mergi în salon. Adică e un salon de spital și le agăți în pat sau cum. De la brad. Bun, avem așa, 1300 de euro și un notebook Toshiba. Foarte, foarte drăguț notebook-ul. Îl găsiți pe Facebook-ul Kiss FM și chiar pe kissfm.ro. Asta este premiul momentului, podul momentului la Kiss Cash, în programul nostru, undeva până în ora 10, 1300 de euro și un notebook Toshiba. Ideea e să vă înscrieți la concursul nostru și să ascultați Kiss FM în același timb. Înscrierile foarte simple, 0735 600 100. Trimiteți acolo mesaj, tariful e normal. Mesaj unic, adică o singură dată trimiteți mesaj. Mesaj care se conține numele vostru și localitatea din care ascultați. De asemenea, vă înscrieți pe kissfm.ro sau pe facebook.com/kissfmromania. O grămadă de premii, peste 100.000 de euro. Și în plus premii care se dau pe bune, nu... Da, foarte, nu foarte pe bune. O să vedeți în seara asta la Cronica Cârcotașilor câștigătorul premiului de 9.800 de euro. Avem Amna, Tell Me Why, chiar acum, remixul Chris Meyer, Alexino și Starchild, Señorita și Ina. Încercăm să... Dacă mai intră. Da. În 40 de minute de mix, intră sigur. Cea mai bună muzică! Să ascultăm la Kiss! Now tell me. 42 de minute mai exact, chiar acum, de mix, nu 40, 42. 42 de minute de mix, neîntrerupte de absolut nimic. Acum e timpul să-l întrerupem. Avem 2-3 minuțele de reclame, după care ne întoarcem cu încă 3, poate chiar 4 hituri, mega hituri Kiss FM. Înainte de ora 8, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. What is this place? Kiss FM. Back to the mix. Kiss in the mix. Back to the party. Back to the mix, back to the party, Kiss Kiss in the mix, Olix DJ Young împreună cu voi, încă 3 piese mixate înainte de ora 8. Ne întâlnim chiar acum cu Raluca, Out of Your Business. Imediat Bob Sinclair, Far L'Amore. Și Alessia vine, o piesă, am putea să spunem că deja e un pic mai veche, Find Me, Ale se numește ea. Și în câteva clipe dăm startul de rechisurilor pe facebook.com/KissFM România. Le vom citi în vreo 10-12 minute, așa încât la postarea care apare câteva clipe, lăsați dedicații scurte, haioase și fără să vă repetați. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss, Out of Business. che non è un gioco, fagli capire quello che vuoi. A far l'amore comincia tu. A far l'amore comincia tu. E se si attacca col sentimento, portalo in fondo in un cielo blu. Le sue paure di quel momento le fai scoppiare sul canto. DJ Young împreună cu voi. Încheiem în prima oră de astăzi de mix din ziua cu numărul 3 din sezonul 5. Mamă, cât, oare cât o să mai numărăm astea acum? Prima săptămână, cât să ții? Dai să... Oare câte zile durează sezonul 5? Ah, nu, deja e un calcul mult, mult prea complicat. E cu numai, numai e ca la mare, cu 68 de zile, 58 de zile, câte au fost? Nu, e mult prea complicat. Este o ecuație mult prea lungă, așa încât n-are sens să... Uite, facem o pauză scurtă și vă spunem după pauză exact, scoatem caietelul dictando acum, caietelul de matematică mai exact și începem să facem un calcul foarte, foarte sofisticat. Da, ne toacem repede 2 minute înainte de ora 8 la Kiss Kiss in the Mix, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Feel the sound. Kiss Kiss in the Mix. Yo, feel the sound. Kiss Kiss in a Mix, ora cu numărul 2 de astăzi. Olix și DJ Young împreună cu voi la platane. Avem derchisul de pe facebook.com/KissFM România. Domnul The Crowd zice pentru toți cei de pe wall-ul KissFM: Tara, missing you. O să fie ceva mai târziu. Elena Bucur pentru cei mai tari, DJ Olix și DJ Young. Sunteți super, vă iubesc și toată gașca de pe wall. Pupici. Natalia, vreau și eu o dedicație pentru voi doi, pentru Isabela și pentru ceilalți chisămani de pe Facebook, dacă se poate. G. Alexander cu Sara, Lovers Night. Mulțumesc. Gianni zice de la Vamil pentru toți prietenii și rudele sale și mai ales pentru echipa KissFM. Constantin zice pentru toți cei din 11B din CEA Iași. Mari, sunteți cei mai tari, transmit salutări surorii mele care este în Veneția și iubesc mult de tot. Alex, pentru toți cei de pe Facebook, pentru echipa Kiss Kiss Nămic și pentru îngerașul meu, Tara, missing you. Eu le-am spune așa, pentru iubita mea te iubesc foarte, foarte mult, el are la avatar o poză cu ochelari de soare. Gabriela spune, you are the best, kisses. Avem o super piesă, Lucky Man Project, Pumpin'. Imediat Pitbull cu Marc Anthony, Rain Over Me. Și Jeremiah cu 50 Cent, Down On Me. Remixul DJ Dark și Shidens cu puțin editat de Onyx, adică în remix este toată piesa acolo. Bun, dacă nu ne băgăm noi coada, n-are cum să sune o piesă bine. O remixăm, o reedităm, o facem mai lungă, mai scurtă. Cum sună mai bine pentru emisiunea remix numărul 1? Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Kiss, Kiss in the Mix, DJ Young and Onyx. To you, as long you give it to me, just keep my body pumping, just keep my body pumping. I wanna give it to you, as long you give it to me, just keep my body pumping, just keep my body pumping. I wanna give it to you, as long you give it to me, just keep my body pumping all night.

party jumper. Shorty, she's a perfect 10. She rock her hips, then roll her hips, then drop it down like it's nothing. She shit just like an hourglass. You see how fast an hour pass. Time flies when I'm on that ass, but I won't put our shit on blast. Work it like a pro, sit and watch it go. Do a thing out on the floor. She bouncing fast and shake it slow. So sexual, incredible. She beautiful, she edible. I got her, I won't let her go. I ain't seen nothing better, yo. Look how she twerk it, the way she work it. Make me wanna hit it, heaven when I'm in it, if I do not fit, I'm gonna make it, girl you can take it, don't stop, like get it, get it. Sau cum nu mai, acum nu mai, nu se mai face popcorn, se face muzică nachos. Nachos? Da. Asta e denumirea oficială, nachos? Da, muzică nachos. Bă, balcanică se cheamă, remix balcanic, pac, pac. Nu e mai simplu așa? Bine, remix balcanic, dacă tu vrei așa să zică. 1300 de euro și un laptop, laptop, da? Laptop. Notebook Toshiba, mai exact, plus 1300 de euro, potul momentului la Kiss Cash, undeva până în ora 22. Așadar, sper că v-ați înscris, ideea s-a ascultat și când vă sunăm să ne dați indiciul corect. De asemenea, începem să așteptăm de rechisurile voastre. 0722 206020, le citim în câteva minute. Dar până atunci le avem pe cele de pe facebook.com/kissfmromania. Avem Aisa Sweet Embrace chiar acum și apoi încă o piesă foarte, foarte tare. Doni și Elena, Hot Girls. De Jack Sholix împreună cu voi la Kiss Kiss in a Mix, sezonul cu numărul 5. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Sweet Embrace, Aisa. Dar spune ceva de Poalili, mai încă, nu știu. Poalili, nu știu. Poalembru. Kiss Kiss in the Mix, hai să ne ocupăm de mesajele primite de la voi. 0722 20 60 20. Bună, dragi mei, vreau să dedic toate piesele pentru iubitul meu soț. Vă ascult cu mare drag, vă doresc să rămâneți mereu number one în top și îi salut pe toți chisomanii și nepoțica mea Alexandra, Laura din București, pupăm și noi. Ce mai avem pentru toți colegii mei din Brăila, liceul Panait, Cernă, clasa 9F, cea mai tare, deja mi-e dor de voi, vă pup, Otilia, o să ne auzim în Italia și nu în ultimul rând, pentru cea mai bună prietenă, Gabi, te pupă, Oti, și sper să nu uiți niciodată și, bineînțeles, pe voi, vă pup! Numele la cea mai bună prietenă, să nu mă uiți niciodată. Pentru Vali și Diana de la Traian din Giurgiu, dacă se poate, Puia Vestul Sălbatic și Puia, stil și tu, cu Y. Salut, sunt Flavius din Burlad, o salut pe iubirea mea, Mădălina, din Cluj, te iubesc foarte mult, vă salut pe toți, chisomani! Un dedichis pentru Nico, Gigi Mugurel din Anglia, pentru Marius, Cami, Diana, Bogdan, Nico și Gogâie și pentru voi, mulțumim foarte, foarte mult și o dedichis pentru voi, sunteți the best și pentru tine, Marius, kisses de la Smish. Smish. Avem A Fall Rivers de la Linky Lee. Da, o piesă care începe să prindă ușor, ușor. Mai întâi, desigur, în cluburi și mai apoi se vor prinde cei care ascultă radioul, nu? Imediat ne întâlnim cu Smiley, Dream Girl, Radio Killer Remix și Claudio Cristo cu Tami, Teach Me. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Radio la maxim! în premieră la noi în emisiune, desigur. Ușor, ușor ne pregătim pentru o scurtă pauză și o să ne ocupăm din nou de lirichisturile primite de la voi. Dar înainte de pauză, un moment foarte, foarte important și mult așteptat de cei care ne ascultă. Atenție, minutul de aur chiar acum! 1, 2, 3 și... Ne-am întors la mix și mai avem 20 de minute din această oră. Da, adică intră 4 piese sau poate chiar 5? Nu, poate 3. 3? Că... Așa, gata. Asta e bine, bucălăgie, atenție! Dumbledore începe această parte din emisiune cu noului single Freedom. Donovan și Lucenzo vin cu Dansa cu Duro. Și apoi noul single Alex Velea, se numește Whisper. Foarte, foarte drăguță piesa asta. Între timp ne ocupăm și de dedicațiile de pe facebook.com/KissFM România. Mai exact, vom da startul în câteva clipe. Așa că trebuie să le lăsați acolo la postarea lui DJ Young. De peste câteva secunde. Peste câteva secunde. 7, 6, 5. Cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. You gotta be out. You got that show like going, got that drink in your hand, that drink in your hand, got that drink in your hand. We gotta go now. She says love sucks this way. Can't explain. I wanna I feel I'm in love. Whisper in your ear all the things you like to hear. I am here, yeah, for you. cântăm și noi, stricăm frumusețe de ID. Stricăm voce. Să cântăm noi așa. Am cântat ieri destul în emisiunea înregistrată. Sper că v-ați distrat alături de noi în varianta înregistrată. Avem super petrecere acest weekend cu partidul Kiss FM. Olic și Dan Fințescu sunt vineri seara la deschiderea clubului Equinox din Drobeta, Turnul Severin. Iar sâmbătă, începând cu miezul nopții, Olic și DJ Ang vor fi în Club Divino din Galați. Super petrecere acolo, transmisie live pe Kiss FM. Cu alte cuvinte, formula de la Kiss Kiss Dynamic se întâmplă să fie iar într-o sâmbătă la partid, Olic și DJ Ang. Și s-ar putea să vă mai pregătim o surpriză weekendul ăsta, dar povestim mai târziu despre asta. Acum hai să ne ocupăm de dedichisurile de pe Facebook, de la postarea lui DJ Ang, acum fix 12 minute. Pentru clasa 9 A din peciul nou, Reno vorbim vrea cineva pentru Florin din Galați, cel mai tare coleg. Andreea, Iache, Iacob, pentru mine că am examen mâine, baftă multă, baftă și celorlalți care au examene. Răzvan Lupu pentru clasa 11 F din CEA și special pentru Lesi, mersi. Eduard, give me everything, tonight pentru Oțelul Galați, să dea tot pe teren în seara asta și să câștige cu 3-0, spune el. Blănaru, zice DJ Gori, pentru Alina, direct din Franța. Elena, bucur pentru proful de mate că poate nu mă... Nu, ce zice? Nu ne mai dă mâine test inițial. Nu prea știu materia de anul ăsta trecut. Ați auzit, domn profesor? Da, mă, asta e nasol. Din prima săptămână de școală să-ți dea test. Nu, nu o să înțeleg, profesorul ăsta. Test inițial. Test inițial, ceva adică... foarte complicat, mi se pare. Ia să vedem ce ați învățat voi în vacanță. Mai știți ceva de anul trecut, chiar în halul ăsta? Isabela, hello de Chisul pentru voi, Cărcotaș și Natalia și toți ceilalți chisomani. Adi Mosoriu, salutare băieți, doresc și eu derichis pentru prietena mea care este în București. Până mâine, deja mi este tare dor de ea și de asemenea pentru mine. Astăzi sunt happy că l-am văzut pe Raul Gonzalez în carne și oase. Mulțumesc și mă bucur că ați revenit la ora normală. Ne bucurăm și noi că am revenit la ora normală. Ora de toamnă, să spunem așa, adică de la 7 la 10 la Kiss Kiss Dynamix. Intrăm în ultima oră de astăzi din cele 3 de care vă ziceam. În 4 minute avem ora 9. Și până să începem ultimele 50 de minute remix, la 9 fix avem piesa Non House. Cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. All the artists. Okay, ready? All the hits. Let's go. Kiss FM. Now fix aduce piesa Non House la Kiss Kiss in the Mix. Stereo, it beats for you, so listen close. Hear my thoughts in every note. Oh, oh. Make me your radio and turn me up when you feel low. This melody was meant for you. Yeah, right, so sing there along to my stereo. Two class heroes, baby. If I was just another dusty record on the shelf, would you blow me off and play me like everybody else? If I asked you to scratch my back, could you manage that? Like if we had chicken travi, I can handle that. Furthermore, I apologize for any skipping tracks. It's just the last girl that played me left a couple cracks. I used to, now I'm over that. Cause holding grudges over love is ancient artifacts. If I could only find a note to make you understand, I'd sing it softly in your ear and grab you by the hands. Keep me stuck inside your head like your favorite tune. And oh, my heart's a stereo, the only place for you. My heart's a stereo, it beats for you, so listen close. And every note, oh, oh. Make me your radio, and turn me up when you feel low. This melody was meant for you, so sing along to my stereo. Let's go! If I was an old school 50-pound boombox, would you hold me on your shoulder wherever you walk? Would you turn my volume up in front of the cops and crank it higher every time they told you to stop? And all I ask is that you don't get mad at me when you have to purchase Mad D batteries. Appreciate every mixtape your friends make. You never know, we come and go like on the interstate. I think I finally found a note to make you understand. If you can hit it, sing along and take me by the hands. Keep me stuck inside your head like your favorite tune. You know my heart's a stereo, the only place for you. My heart's a stereo, it beats for you, so listen close. Hear my thoughts in every note. Oh, oh. Make me your radio and turn me up when you feel low. This melody was meant for you, so sing along to my stereo. Oh, oh.

Salut, sunt Tara, iar tu asculți Missing You la Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Olix. De pe SMS-urile de la voi 0722 20 60 20. Tot mai sus să fiți și voi cu ratingul. Sunteți cei mai tari, vă pup, mulțumim. Hello, sunt Pădur, m-am bucurat de peisaj și aș fi vrut să fiți și voi. De la Ștefan zice: ok, fiind băiet, Pădur cu trei ram din ciclul ăsta, nu? Pentru Sile, Bogdan, Luci, Florin și pentru toți de la Cobo, Tavi din Brașov semnează. Hello, v-a spus și totodată, am auzit cum m-a traversat un inamic de pe coperișul blocului, oare ce să fie? Tania Petrescu din Ploiești zice, care are vizitatori nocturni pe casă. Cred că e un țânțar. Bună, sunt Gabi din Craiova, vreau să vă spun, sau să-i spun iubitul meu la mulți ani și vă rog, cântați-i la mulți ani voi, toate melodiile frumoase din această seară să fie pentru el, te iubesc, puiule, pup, Kisamani. Dar cum se numește el? Că n-am, să știm să-i cântăm, adică nu de alta. Dar oricum, pentru el, 235, să trăiască la mulți ani. Bine, varule! Flori, Flor, îngerul meu, ești fericit, măcar eu am să te iubesc mereu și te voi aștepta, chiar dacă te-ai purtat așa, îți dedic melodia lui Smiley, Dream Girl. Avem Elena, Disco Romancing, remixul semnat DJ Bone, Michelle și Randy, Only You. Și apoi ne întâlnim cu Mateo și Limur, Champion, LLP Extended Remix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Here we go!

the mix. Piesă foarte tare pe care toată vara am auzit-o la mare, la Costinești. Și încă merge foarte bine în cluburi. Mateo și Limur, Champion, am ascultat. În câteva clipe dăm startul de rechisurilor pe facebook.com/kissfmromania. Intrați acolo, dați-ne un like dacă n-ați făcut-o încă. Așa că trebuie să aveți mesaje, dedicații, cât mai haioase, cât mai scurte, cât mai la obiect și desigur fără să vă repetați la postarea care o să apară în câteva clipe pe facebook.com/kissfmromania. O piesă de anul trecut, mamă, încă ascultăm piesa asta, nu pot să cred. Kobe Peret, Some Love. După care vine Nicole Scherzinger, Right There, varianta Wild Boys Club Mix, ne place foarte, foarte tare. Și-am mai pregătit o piesă care la fel a prins foarte bine în această vară, de la Dina Zotea, SOS, LLP, Remix. Cea mai bună muzică, se ascultă la Kiss. בנשמה, גם כשאת בוכה, את כל כך יפה, כמה אהבה יש בך נשמה, גם כשאת שמחה, כמה, כמה אהבה יש בנשמה, גם כשאת בוכה, את כל כך יפה, כמה אהבה יש בך נשמה, גם כשאת שמחה. יש בנשמה, גם כשאת בוכה, את כל כך יפה. Kiss in the mix. Avem dedicații chiar acum de pe facebook.com/kissfmromania la postarea mea de acum 9 minute. Pavel zice așa: pentru toți cei din schimbul 4, vă iubesc pe toți. Andreea, Oana, un dedicat pentru toți cei din Constanța care vă ascult acum. Angelo Eco, un dedicație pentru Seși, spor la Bonusat, Triana Mendea, Narcis vrea dedicat pentru mine că vă ascult seara de seară. Elena Bucur pentru colegii mei din a 11-a B de la liceul Gheorghe Munteanu Mugu Murgoci și Măcin, vă pup și pentru voi mulțumim mult. Cristian, aș vrea și eu o piesă Adele, Someone Like You, de când vă rog, pentru cea mai de treabă fată, Roxy, dacă dați melodia, promit că de ziua mea vă servesc. Da, hai să spunem ceva. Melodia are remixuri urâte. Deci niciunul nu se potrivește cu Kiss Kiss in a Mix, cu formatul nostru. Sunt niște remixuri, niște avioane care nu merg așa, nu știu. Adică nu pe, nu știu cum să vă zicem, mai simplu de atât. Uite, încercăm ceva, uite, special remisiunii pentru el. Da. Pentru că ne-a promis ceva, da? Dar dacă voi vreți, să încercăm acum, na. Da. Atenție. Ia uite, avem varianta Esquire of the Dreamax. E destul de așa, de... Nu-i nici de club, nici de radio. Da. Bun, hai să citim mai departe de dedichisurile. Să spunem cine a promis, Cristian, nu spunem, nu? Nu, asta da. Așa, e private. Adică nu putem să dezvăluim. E private, dar pe Facebook văd 400.000 de oameni. E ok, oricum. Da. Dania zice așa: pentru sora mea pe care o ador și care e încă supărată pe mine că nu a câștigat la Kiss Cash. Cătălin pentru 11H din Râmnicu Vâlcea, de la Cătălin Pincu. Pup! Elena Dumitrescu ne pupă și ea și avem unul de la Nin pentru senzația majoră cu 40 de beri la oră. Mamă! Iată varianta care, nu știu cum sună, sună așa cum vreți voi. Adele, Someone Like You, Esquire, an upbeat remix. Imediat vine Liviu împreună cu Mona, Sweet Love, o piesă foarte drăguță. Și DMX, Party Up In Here, varianta DJ, Hypa, remix, Hypa și la revedere! Ultimele 3, poate chiar 4 piese de astăzi. Ați auzit începutul unei piese mai devreme. O să punem la final. Să nu se supere domnul DJ pe noi. Sigur că da, așa e la noi. Cu supărare, cu alea, cu... Adică suntem prieteni, să fie bine ca să nu fie rău. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Cea mai mare distracție e la Kiss Kiss in the mix. can do now. Jacques Iolo, Money Maker, piesă pe care toată vara am auzit-o la Costine și nu numai. Așteptăm nou single. Până atunci ascultăm pe YouTube piesa cea nouă, Free sau cum se numește. Pe foarte, foarte drăguț. Pe YouTube. Pe YouTube. O luăm după YouTube. Trebuie să vă spunem așa, super petrecere în acest weekend. Partidul Kiss FM, ediția 197, se întâmplă sau începe de vineri. Olic și Dan Fințescu vor deschide un nou club în Drobeta Turnul Severin. Ne vedem acolo în club Equinox. Iar sâmbătă, Olic și DJ Young sau MC DJ Young în Galați, în club Divino. O să fie mare, mare, mare nebunie acolo. Cum este Boba în studio și live pe Kiss FM începând cu miezul nopții. Și apropo de weekend, mâine o să fie joi, deci dacă e joi, e weekend la noi! Ne auzim de la 7 seara la Kiss Kiss in the Mix, Olic și DJ Young împreună cu voi și nu uitați, dimineață avem în prima oră de cronică 1400 de euro. Și un notebook Toshiba, un notebook foarte, foarte tare. După o scurtă pauză v-am pregătit o piesă foarte, foarte tare. Știu ce piesă urmează, dar hai să o prezentăm așa cum trebuie. Maximilian, Sofie Sticată. Cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss.